unhas sharpas son mias amias i venien ad un cun mai bellos cun iosan mas vias tras plövja strazor et sulai tras plövja strazor e sulai i tenien meis peis in lurtur e mainen adet ad un bet e deixa lur vita es dura accepten al destin in bun mat mas Plövja, strazor, e sur.